بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى السبب الرابع عشر اتباع الرؤوس الجهال سبب يا كمنا نن نكفواتا فيونغوزي وجينغا كتك سبب زا كوينجيا كتك فتنة مسلم نكوفاتا فيونغوزي وجينغا جانا تلقوا تنصوما sababu ya 13 kwamba miongoni mwa sababu za Muislamu kuingia katika fitna ni kuwapuuza wanawachuoni, na kabla ya hapo tulisoma sababu ya 12 ambayo tunasema ilikuwa ni haraka, uharaka wa hawa mambo, kurakia mambo na kukurupuka katika maamuzi, fanya vitu kabla bado hujafikiri mara mbili, mara tatu, hujua akiba na mwisho wa jambo lile. Kala lakad bayana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam amran aziman yahduthu fi hadhihi al-umma وهي اتباع رؤوس رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون و فيضلون ويضلون او يضلون ويضلون Kwa hakika Mtume alayhi salatu wasalam amebainisha jambo kubwa, jambo ambalo linapatikana, linazuka, limezuka katika umma huu, na jambo hilo ni jambo la watu kuwafuata viongozi wao waliokuwa wajinga. Yuftuna an-nasa bighairi ilmin, ambao wanawafutia watu bila ya elimu, kama wanafutu masala bila ya kusoma. Wayadhillun, wanapotea wao. Wayudhallun, na wanapotezwa. Kisha akaleta hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As kwamba nimemsikia Mtume alayhi salatu wasallam akisema inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, hakika ya Allah hachukui elimu kwa kuichukua kwa waja, kuichukua kwa nguvu, kuwanyang'anya waja, na Allah anaweza lakini hafanyi hivyo. Walakin yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini Allah anachukua elimu kwa kuwachukua wanawachuoni, kwa kuafisha wanawachuoni. Hatta idha lam yubqi aliman, mpaka inapokuwa hakubaki tena mwanawachuoni katika eneo husika, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan watu wanapokuwa hawana mwana wa chuoni hutengeneza viongozi wajinga. Ruusan ni wingi wa ras, na ras ni kiongozi. Juhalan tena wajinga, ambao ni jamo ya jahil. Fasuilu, hao viongozi watakaotengenezwa na watu baada ya kukosekana wenye elimu wataulizwa katika baadhi ya masala, kuombwa fatwa. Faftau bi ghairi ilmin, watafutu bila ya elimu. Fadallu wa adallu, fadallu wa adallu. Watapotea na watapoteza wengine. Kwa hiyo ibara hii fayadhilluna wa yudhillun itakuwa ni asah. Ibara hii wa hiya tibau ruus juhal yuftuna nnasa bighairi ilmin fayadhillun, hawa watu wenye kufutu wao watapotea. Bifathi alfa alya, yadhillu yadhillu, fayadhillun. Wao kwanza wale mamufti watapotea, wayudhilluna na watawapoteza wengine. Adalla yudhillu, dalla yadhillu. Sawa, ambayo hiyo ndo madhi yake. Adalla mahmuzul awal, sawa, ambayo madhi yake mudhari yake inakuwa madhmumul awal, yudhillu. Kwamba fadhallu dhalla, yadhillu wa adhallu, sawa, mudhari yake inakuwa nini? Yudhillu. Alhadithi akhrajahu al-Bukhari fi sahihi, hadithi sahihi ameipokea, ameitoa al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Qala wa innahu biqabdi kathiri min al-ulama, na hakika si vinginevyo kwa kufa wengi katika wanawachuoni. Fi zamanina, au fi zamanina hadha, katika zama zetu hizi. Tasduru kathiru min ahli al-ahwa'i lil-ifta, wanatokeza ya wengi katika watu wenye matamanio kwa ajili ya kutoa fatwa. Fil qanawati alfadhaiya, katika hivi vyombo vya mawasiliano. Qanawati alfadhaiya, vyombo vya mawasiliano. Wa suhuf, na suhuf ni jamo ya sahifa. Suhuf ni jamu ya sahifa, na sahifa ni gazeti. Gazeti. Wasuhufu na magazeti, mapatikana mamufti katika magazeti na vyombo vya mawasiliano. Wal mawaqi elektronia, mawaqi elektronia ni vituo vinavyo vituo vinavyo eneza habari hizi za kisasa. Sisi tunasema kama chombo kama Instagram au chombo kama Twitter, hii ni mawaki, ni mawaki elektroni. Elektroni ni umeme. Tunasema ni hivi vyombo vinavyoeneza habari sasa hivi, ambavyo nisbatu ila elektroni ni kwa sababu vinategemea sana umeme, lakini ni vituo vya habari vya kisasa kama Twitter, Instagram na mfano wa hizo. Kwa unakuta watu kwenye matwitter, kwenye Instagram, muftun wanatoa fatwa kule. Kadhalika pia katika mambo hiyo ni Facebook. kama una account kwenye hizo mawake, utakuta humo mtu kajificha, yuko nyumbani kwake, anatoa fatwa kama Ibn Baz rahimahullah ta'ala au Ibn Uthaymeen katika zama zetu. Anaelezea jambo kwa kulifafanua vizuri. Tena wakati mwingine katika mijadala, kama ni mwenye kujadiliana, unaweza ukajadiliana na mtu unajua ni mufti mkubwa, kumbe ni mwanafunzi, huenda wewe unamshinda katika uelewa wa mambo. Lakini uchache wa wanachuoni wamekuwa wao ndio mamufti huko. Kwa ghairi hana mengineyo katika vyombo vinafanya hivi. Watakallamu fil masaili al-kibari al-mutaalliqatu bil jama'ati ka umuri al-harbi was-silmi wa ghayriha. Kawakuta watu hao katika vyombo hivyo, hao katika vituo hivyo. Sawa? Wanaongea takallamu, wanaongea fil masaili al-kibari, katika masuala makubwa makubwa, almutaalliqatum bil jamaa, yenye kuhusiana na jamaa. Sawa? Kaumuri alharbi, kama vile mambo ya vita, nani apigwe vita, nani asipigwe vita, wasilmi, na mambo ya amani, mambo ya amani. Na huko utakuta watu utaalamu ambao wengine hata majina hawatumii majina yao, kwenye Twitter huko, kwenye Instagram hawatumii watu majina yao, kwenye Facebook wao ndio wanamchagua kiongozi anayefaa na kiongozi asiyefaa. Wao ndio wanahimiza amani, na wao ndio wanahimiza vurugu na maandamano na mfano wa haya, wakitoa baadhi ya aya na baadhi ya hadithi ambazo hazikuwa sambamba, haziendani sambamba na hicho wanachokielezea. Fasara dhalika sababan lintisharil fitan, hilo jambo la wao kutoa fatwa huko kwenye mitandao ya kijamii ikawa ndio sababu ya kuenea kwa fitna. Wasaarul huruba, na wakawa ni wenye kuwasha vita. Tasghirul harb, vita inawashwa kama vile petroli inavyowaka, sababu huanzia hapa tulipowasha inafuata njia zake ile petroli, na vita hivyo hivyo. Kwa kukuta mtu anaandaa vita lakini akiwa katika nini, katika mitandao ya kijamii, watu wapo huko, utakuta wale watu wanatoka wanakwenda kupigana, yeye yupo huko tu, huyo afai. Angalieni hali ilivyo, umeme umekatika, maji yamekatika, kadha wa kadha, kodi imekuwa kubwa, na mfano haya. Hawa wanachoni hawa ni wanachoni wa viongozi, wanapewa pesa, pewa pesa na nchi za kimagharibi na kadha, ala kulli hali kutengeneza chuki na tafrani ianze kwa sababu ya ile chuki. Wazi jamaa? Fa zahakati anfus, kwa sababu ya ile fitna nyoyo zikatoka, yani watu wakafa, watu wakafa. Wa dhahabat dima maasuma, sawa, na damu za watu waliokuwa hawana hata makosa, hawana hatia, sema kwa lugha nyingine, watu, damu za watu wasiokuwa na hatia zikawa zimemwagika. Fa'alaha man fa'alaha mustahillan laha lihadhihi alfatawa alfasida walbayanati almudallila. Fa'alaha man fa'alaha, amefanya hayo aliyofanya. Mambo gani hayo? Haya ya kueneza fitina katika vyombo vya mitandao, mitandao ya kijamii, amefanya aliyefanya, mustahillan laha, tena mwenye kuhalalisha kitendo hicho. Na wengi katika hao wakiwa wanafanya hao wanayafanya, huwa wanahalalisha na kuonyesha kwamba wao ndio wakombozi wa watu, kwamba watu hawatokomboka mpaka wajitambue, watambue haki zao, wafuatilie, waone hiki kinafaa, hiki hakifai, na pale walipoona jambo fulani halifai, basi walitoke. Wakifa watu 100, watakuja kustarehe watu milioni 100 huko baadaye. Sawa eh? Na kwa yule ambaye alijitoa ndio jasiri kuliko mwingine, kwamba yule atabeba atabeba izza ya wale ambao watakokuja nyuma yake. Kwa wamefanya ni kufanya wakiwa na halalisha hilo, lakini kwa nini? Kupitia hizi fatawa, kupitia hizi fatawa alfasida, tena fatawa zilizokuwa mbaya, zilizoharibika, walbayanati almudallila, na ubainifu na ubainishwa na watu waliopotea, wenye kupoteza. Kama tunaona kwamba tunabainishiwa baadhi ya mambo, lakini ubainifu unaowapotosha watu, kuwatoa katika haki na kuwaleta katika batil. Na hili jambo la fatawa za mitandao, kama mtakuwa mnafuatilia baadhi yenu au kadha, utazikuta zimeathiri baadhi ya maeneo katika nchi za Kiarabu. Baadhi ya maeneo katika nchi za Kiarabu ndio zilizoathiri Syria kule kwa Bashar al-Assad. Kadhalika ndizo zilizoathiri Misri kule kwa Husni Mubarak. Zama hizo kadhalika ndizo zilizoathiri kule Yemen Abdullah Saleh, na kule maeneo ya Tunis kwa yule Zainul Abidin na mengine kama Libya, bwana Muammar Gaddafi na mfano wake, na mfano wake kadhalika Sudani wa hakadha. Na tangu miaka hiyo mpaka leo bado kuna rabsha. Nadhani mnapata taarifa za mambo yanayoendelea Sudani sasa hivi na maeneo mengine katika nchi za Kiislamu. Sababu yake ni hizi. Kwa unawashwa moto, ule moto ukishawaka, wanaokuja kuathirika ni wananchi wasiokuwa na hatia, kama alivyoeleza mtunzi wa hichi kitabu Allah amrehemu. Bal watasabuku haula ila watasabaka haula ila insha'i hay'at ilmiya, bali watu hawa wenye malengo ya kupotosha umma walishindana katika kuanzisha hay'at ilmiya, vituo vya elimu, watihadat, na umoja, muungano, muungano fulani, yuftuna fiha bifatawa jamaia, wakitoa fatwa humo, tena fatawa za upamoja, sababu tayari wanaungana watu wa aina hiyo katika nchi fulani, wakitoa fatawa, ile fatawa inawahusu watu wote. Na wapija Husni Mubarak miaka ile walipatikana mashehe wengi Misri ambao walikuwa wakitoa fatwa, ile fatwa ikitoka moja, basi watu wote wanaandamana kwa fatwa ile, wanaenda maidan tahariri, hapo watakaa hata wiki nzima, wanashindia kipande cha mkate, almuradi kwamba wanadai wanataka kuondoa dhulma. Lakini kila dhulma ile walikuwa kidai kwamba ilipokuwa inaondoka, kwa maana kiongozi akija, kiongozi mwingine anakuwa ni dhalimu zaidi kuliko yule aliyekuwepo. Umeona Sudani wamemtoa rais wao, wamemfunga, sawa, wamemzuia kizuizini kwa muda wote mpaka wakaja kumfunga moja kwa moja. Wale waliomtoa wakaweka mtu mwingine, kesho jana na juzi wamemtoa tena. Wale ambao walikuwa hawamtaki rais wa mwanzo wa Sudani, rais ambaye alikuwepo, pamoja na yale walikuwa wanaona katika dhulma, wale viongozi nani raia wanaona sasa imezidi, tunamtaka yule ambaye aliyokuwepo, mmemrudisheni. Wanaandamana tena, wanakufa watu, wanaumia watu kwa haka. Alasa bil mithal, haya mambo huwa athari yake inaishia hapa, mwisho wa siku inabaki ni majuto, sawa, hakuna uafadhali unaopatikana tamoja. Misri pia hivyo hivyo, walimtoa nani? Kiongozi wao Husni Mubarak, wakafanya uchaguzi, wakamuingiza nani? Muhammad Mursi. Wanategemea kwamba Mursi atakuja kusimamisha dola. Inasimama vipi? Dola isimamishwe kutoa kiongozi kwa kiongozi mwingine. Dola inasimamishwa kwa misingi iliyojengeka huko nyuma, ambayo ni misingi aliyoacha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusimame itikadi katika nafsi za watu, kusimame akhlaki, tarbia, watu wafanye tasfia, kisha ndiyo dola isimame katika, zisimame dola zetu za Kiislamu zisimame wapi? Katika nyoyo zetu, zitasimama katika miji yetu. Yule bwana akaanza kubadilisha baadhi ya ayati maana zake, na kwamba kusema hizi zimepitwa na wakati. Hizi za kukata mikono, kujistiri, kufanyaje? Hizi zimepitwa na wakati, zilikuwa zama zile, sasa hivi haiwezekani. Wewe uliokuwa unataka khilafa ndio leo unasema maneno kama haya. Waumini wale wa nani raia wale wale baadhi yao wakageuka. Lakini wama dhalika nchi kamshinda. Ndani ya miezi sita wakamtoa tena. Hali ikawa kama hivyo. Kwa ala kulli hal, sababu ya haya yote hizi fitna ni itibau ruus aljuhal. Kufuata viongozi wajinga. Sawa. Na ni wajinga ilmian kielimu. Tofauti na hivyo ukija katika mtazamo wa kuangalia kawaida, unaweza ukautafuta ujinga wake wewe ukaukosa. Ukosa mbona amesoma kadha, lakini kimsingi ni ujinga wa kutokujua uhalisia wa vile ambavyo mtume alayhi wasallam amekuwa akiwafundisha masahaba zake, na nini ambacho walichokuwa wakifundisha pia masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hizi miasasati mianzishwa moja fulani fulani, kisikia tu kwamba watu wana umoja kitu fulani, maana yake ni kwamba ile ni hizi, kile kikundi kinatengeneza njia ya kwamba ikitolewa fatwa ndani ya ule umoja, basi hakuna atakayepinga, ni lazima tufanye kazi hata kama itakuwa imekhalifiana kitabu na nini na sunna. Wa illa mtume sallallahu alayhi wasallam akisha tuache sisi ni wamoja, hatuna haja ya kuanzisha vikundi vingine vingine, sisi tayari ni wamoja. Watasimu bihablillahi jamian wala tafarraq, wa hablullah huwa kitabullah subhanahu wa ta'ala wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Muda ambao tutakuwa tumeafikiana kwenye kitabu na sunna, sisi ni wamoja, hatuna haja chama hiki chama kile chama kile chama kile. Na mkiangalia hivi vyama ambavyo vimeanzishwa huko katika nchi za Mashariki ya Kati na nchi nyingine, ndivyo ambavyo venye kuwasha nini? Ni kuwasha moto. Suria kulikuwa kuna jeshul huru. Kuna jeshi huru ambalo lilikuwa limeingia katika fitna ya kumtoa nani? Bashar al-Assad. Hilo limepigana, lilikuwa linatoka upande wa Iraq kwenda Sham. Lilipokuwa linaonekana lina nguvu, likaanzishwa jeshi lingine linaitwa nini? Daesh. ISIS. Ambalo jeshi hilo limeanzishwa na watu gani? Na washirika wa Syria ambao ni wa Iran. Melona kwa wale wakaanzisha kile kikundi na kuja kupigana na jeshi al-Hurr, ambao jeshi al-Hurr mwisho wa siku kala pigana na jeshi la Bashar, na likana pigana na jeshi la nani? La Daesh. Ile jeshi likafa. Baada ya ile jeshi kupigwa na kumalizwa, Daesh imepotea. Siri ya mambo yanaendelea. Fitna zote. Ile ya jeshi al-Hurr fitna, imekuja kumaliza na fitna nyingine ya Daesh wa hakadha. Kinachosababisha hayo yote kutokea ni nini tumesema? Ni fatawa za mitandaoni. Ambazo hizi ndio zina trend sana kule kwenye kahawa na video vyetu vingine vingine. Mesikia kule? Muona kule? Taarifa mbona taarifa zenyewe hazishi? Sababu ikija taarifa hii mwanzo tunaiona nzuri, mwisho wa siku tunaona kwamba haikuwa nzuri. Ili imekuja kuleta matatizo. Mbona hatupati mazingatio katika uendeleaji na usimamaji, na madhara yanapatikana, faida yanapatikana katika yale ambayo yanaanzishwa. Hii ni sababu ya 14, na mimi nimejaribu kuitolea mifano mingine ambayo ni halisia, inawezekana mmoja miongoni mwenu au wawili au watatu ambao katika kufuatilia baadhi ya mambo na umri unakwenda pia, umewahi kuona baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kujua ni kweli kwamba jambo hili lilikuwa ni nini? Fitna. Naam. As-sababul khamis ashar. As-sababu al-khamis ashar. Sababu ya 15 ya mtu kuingia katika fitna. Tukiingia katika fitna, sababu ya 15, ittiba'u al-mu'azzamina fil khata'i was-sawabi. Ni kuwafuata watu wenye kuheshimiwa, watu wenye kutukuzwa katika makosa na katika sahihi, kati ya kukosea na kati ya kupatia. Hii tabia ya kuwafuata watu wenye kuheshimiwa hata kama wamekosea wamepatia ni sababu ya kuingia katika fitna, kwa sababu huyu ukimfanya kuwa ndio taalako, ndio dalili yako, basi maana yake akikosea utamfuata na akipatia pia utamfuata. Hadha huwa taqlidul a'ma. Sheikh anasema huku ndio kuiga kwa upofu. Taqlidul a'ma, kuiga kwa upofu. Ambapo jambo hili linapatikana katika jamii nyingi sana. Kwa mtu kajiwekea kwamba mimi hawezi kusema mtu kitu fulani tena alafu mimi nikipinge. Kwa sababu namheshimu, ni mtu ambaye namkubali. Huku ni kuiga kwa upofu. At-taqlidul jahili, kuiga kwa ujinga. Alladhi hadhara Allahu minhu fi kitabihi, kuiga ambako Allah amekuhadharisha katika kitabu chake. Faqala, akasema Allahu jalla jalaluhu, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana faadalluna sabila. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba walisema kwamba Mola wetu, hakika sisi tuliwatii, hakika sisi tuliwatii wakubwa wetu, watukufu wetu, hao wakawa wametupotosha njia. Min asbabil fitan ittiba'ul mu'azzamin, katika sababu za fitna ni kuwafuata hao wenye kutukuzwa. Fi khata'ihim, katika kukosea kwao. Wasawabihim, na kupatia kwao. Liannahum anzaluhum manzilata laisat lahum, kwa sababu wamewapa daraja ambalo lisilokuwa lao. Imma itiqada minhum, imma kutokana na itikadi iliyokuwa waliokuwa nayo. Annahum maasumuna la yukhtiun, kwamba hawa watukufu hawa wameepukana na madhambi, hawakosei. Wameepukana na makosa, hawakosei. Sawa, watu wapo wa aina hiyo, wanaodhani kwamba kuna baadhi ya watu wameepukana na makosa, hawakosei. Wa imma ta'assuban lahum, na imma kwa sababu ya ta'assubi. Ta'assub ni kitendo cha mtu kufuata mtu kwa sababu ya ukabila au ndugu au rafiki, au uzazi. Kama fulani mimi namheshimu kwa sababu sote ni kabila fulani. Sawa, kisha unalitaja ile kabila. Sote ni ukoo mmoja, kisha unataja ule ukoo. Sote ni taifa moja, kisha unataja lile taifa. Sote ni mkoa mmoja, kisha unataja ule mkoa. Kwa sababu tunatoka sehemu moja, mimi siwezi kuenda kinyume na yeye. Wa hadha huwa alghalib, sema hii ndio mara nyingi. Ala fitani zamani na hadha, kwenye fitna za zama zetu hizi. Fitna za zama zetu hizi zinapatikana kwa sababu hii. Na hasa hapa kwetu hapa tuna usehemu, usehemu, tena usehemu kwa bahati mbaya zile sehemu zenyewe ndogo. Sababu hizo sehemu zenyewe ndio sehemu hiyo hiyo. Kwa sababu kipindi zinagawanywa hizo sehemu, hakukuwa na sehemu zingine. Kipindi zinagawanywa hizo sehemu, hakukuwa na sehemu zingine. Sasa sehemu zingine zipo sasa hivi. Watu wamebaki na usehemu ule ule. kana kwamba sehemu zingine hazipo na wala hazifai kuwepo, na huko akitokea mtu anayesema haki, basi hiyo haki haitofuatwa wala haitosikilizwa, kwa sababu siwa sehemu yetu. Na anayetoka kwenye sehemu yetu hataki kuongea kinyume tunavyoongea sisi, huyu atakuwa amekhalifu, atakuwa ametoka, amekuwa muovu na muasi. Paka kafikia watu wa sehemu hizo, hata kama wataijua haki, basi ili waiongee wataiongea kwa sehemu nyingine. Haya mambo hapa kwetu yapo. Sasa nadhani mnanielewa vizuri. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa kathirun mimma narahu al-yawm hadha wa hadha huwa al-ghalib fi ala fitani zamanina hadha wa fattanuhum wa maftunihim fattanuhum wa maftunihim wale wenye kufitinisha wao na wenye kufitinisha wao, yani wanapatikana sana kwenye zama zetu hizi, wale wenye kufitinisha wanapatikana sana, kadhalika na wenye kufitinisha wanapatikana sana. Wakathiru mima narahu liyao, kathiru mima narahu aliyao, mengi katika yale tunayaona leo hii, minal fitani, katika fitna, huwa nitaju hadhal amr, ni natija, matokeo, ni natija ya jambo hili ambalo nimelitoa mfano, ni natija jambo hili. Sawa, natija jambo hili. Watu waliopotea katika jamii zetu na maeneo mengi ndo wengi, na walioona haki ni wachache, na hiyo ni tangu zamani. Sasa subutu au jaribu kwenye lile eneo la watu waliopotea wengi, uende ukaiseme haki, alafu uone, je, ile haki itasikizwa, itafatwa au haitofatwa? Jawabu linapatikana kwamba haitofatwa. Na kwamba, na kama haitofatwa, maana yake kinachofuatia ni nini? Ni kupotea kwa wale watu. Kwa kama kuna fitna, basi ile fitna itaenea katika ile jamii. Ndio maneno ya shekhe. Hasa kathiru maana rahulia, katika mambo mabaya mabaya ambayo yanapatikana katika jamii zetu tunayoona leo hii katika fitna, huwa nitaju hadhara, ni natija ya jambo hili, natija ya kuwaheshimu, ya kuwafuata waheshimiwa wa maeneo fulani fulani katika kukosea kwao na kupatia kwao, kwa sababu ya kuona kwamba hawakosei, au kwa sababu ya kuwafuata kwa sababu ya taasubi ya ukabila, usehemu, eneo na mambo mengine yanayofanana na hayo. Hasa fataji duhum yutiuna unasa, tutapata watu wanawatii watu, muazzamina indam, wenye kuheshimika kwa wao, lam yaarifu biilmin waladin, lam yuarafu, hawajawahi tambulika kwamba waliwahi soma, lam yuarafu, katika ile ile jamii hawana historia ya kusoma, hawana historia ya kusoma wala dini, wala hawana historia ya dini, wala dini, wala hawana historia ya dini, ambao baadhi yao ndio viongozi wetu wa dini katika miji yetu, baadhi yao ndio viongozi wetu. Leo ukienda shuleni unataka uwe mwalimu wa hata tuition tu, sawa, sema mimi nataka nisaidie vijana hawa tuition, vijana wa form 4 naona wako hapa, si naombe nipate tamu hata bure, nataka nitajitolea, sitaki malipo aina yoyote. Mwalimu mkuu atakuomba nini? certificate, atakuomba shahada. Haya, sawa, umesoma, nimesoma. Wapi? Udom. Okay, umeweza mwaka gani? 2019. Fani gani? Ualimu. Ngazi gani? Utasema certificate, utasema si diploma, utasema si degree, utasema si nini inafuata degree? Nini? Baccalaureus, nini? Magisteri, inaitwa nini? Master. Master, utasema PhD, doktora. Atakwambia haya. Lete karatasi. Lete, hata unge Kiingereza cha aje, umage ungenge pale. Walimkuwa mwita mtaaluma. Eba mtaaluma, nakuachia huyu mtu, akuletee shahada afu ndio utamleta kule kwangu. Ndio umeisha hapo. Hii ni katika mambo ya dunia tu. Ukikosea kufundisha, huingii motoni wala peponi. Ukipatia, huingii motoni wala peponi. Haja jambo la dini. Mbabi aula, kwamba wapewe nafasi hizo, wafuatwe wale ambao wanafahamika kwao, wamesoma. Na kwetu sisi yule asiyejua chochote ndio huwa tunamsikiliza. Ndio tunamfuata, ndio tunamheshimu. Wazi eh? Sema haya yanatokea sasa hivi, yanatokea mara nyingi katika zama zetu. Wa inna ma gharrahum minhum ar-rusum. Anasema hakika gharrahum, kimewadanganya wao. Minhum, kutoka kwa hao watu wenye kuwaheshimu, ar-rusum, huenda pesa. Ule mtu alikuwa na pesa, hilo likawa limefanya wamuone kwamba tunaheshimika, na atakachosema chochote katika dini kiwe. Wa husnul mantiq, au uzuri wa maneno yake, ana matamshi mazuri. Walfasaha, na ufasaha wa maelezo yake. Wa kaunuhum fi hizbin au jamaatin yantamuna ilaiha, au kuwa kwao wapo kwenye kikundi, hizb, wao kwenye kikundi au jamaa ambayo wanaegemea kwenye jamaa hiyo. Tusia, mimi jamaa tu Ansar Sunna. Basi mimi msikiti wangu ndio ule vipi? Sasa watu hawana imamu, hawana shehe, hawana mwalimu, hawana chochote. Sasa bado nafanya nini? Nafuata kuta nne. Jambo liko wapi? Mimi pale kuna mzee ambaye namheshimu. Haya, ukiwa unamheshimu ndio maana yake ni aya na hadithi. Katika dini hakuna masala ya heshima nje ya nini? Nje ya kitabu na Sunna. Na kitabu na Sunna havijielezi, vinaelezwa na watu waliovisoma. Watu walikaa wakasomeshwa. Kitabu na Sunna kinasemaje? Na wao wakae wasomeshe. Heshima yetu tuheshimiane humo. Wa ila ni lazima tukitafute kitabu na Sunna kinasomeshwa wapi, ili uweze kusalimisha maisha yako hapa duniani kwa ile, kwa yale maisha yako ya wapi? Ya akhira. Hii ndio hali halisi. Anasema wa hadha haramun, kwamba kitendo hichi ni haram, jambo hili ni haram. Haifai kwa mtu yoyote kumfuata mtu kwa sababu ya pesa, au kwa sababu ya matamshi yake mazuri au fasaha yake, au kwa sababu tu wote wapo katika kundi moja, wapo katika jamaa moja ambao wanaielekea na kuiegemea, hiyo kitendo hichi ni haram. Thumma qala rahimahullah ta'ala, qala Sheikhul Islam rahimahullah, tunzi anasema, anasema Sheikh al-Islam Allah amrehemu, wallahu ta'ala la ya'muru bi amrin la yahsunu bihi salahu ad-din wala salahu ad-dunya. Anasema na Allah mtukufu haamrishi jambo ambalo kulifuata jambo hilo hutopata salahu ad-din, hutopata dini iliyotengenea, wala salahu dunia, wala utopata dunia iliyotengenea. Allah akiamrisha jambo, basi anaamrisha kwenye jambo ambalo ndani yake utapata dunia iliyokuwa nzuri na utapata dini iliyokuwa nzuri. Ama sema ambapo hakuna dunia iliyokuwa nzuri, dunia yako haitotengenea wala dini yako haitotengenea Allah haamrishi jambo hilo. Wa in kana fa'ilu dhalika min awliya'illahi almuttaqin, hata kama mtendaji wa tendo hilo atakuwa ni katika vipenzi wa Allah wacha Mungu, wa min ahli aljanna, na atakuwa ni katika watu wa peponi, falaisu afdalu min ali. Sawa, falaisu, hao watu si bora kama Ali. Hili hapa sehemu ili paeleweke kwamba Allah Ta'ala yamuru bi amrin la yahsul bihi salahuddin wa salahuddunya. Kama mnapokuwa mnawaheshimu watu huku dini yenu ikiwa inaharibika, fahamuni kwamba jambo hilo Allah haliamrishi. Sisi tunaelewana kwamba unamheshimu mtu kwa kuharibu dunia yako, unamheshimu mtu kwa kuharibu dini yako, hili jambo Allah hajawahi kuamrisha, kwa sababu Allah anataka watu wote dunia yao itengenee na akhira yao itengenee. Sasa ikiwa kama wewe unakubali kuingia motoni kwa sababu ya kuheshimu fulani na alani, hili jambo si katika mambo aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema wa in kana fa'ilu dhalik, hata kama mtendaji wa hilo jambo, yani anayeamrisha hilo, anayeamrisha watu wamfuate hata kama anafikhalifiana na maamrisho ya Allah, atakuwa min awliya illahi almuttaqin, ni katika vipenzi wa Allah wacha Mungu, wa min ahli aljanna, kadhalika pia ni katika watu wa peponi, falaisu afdal, hao mnaowafuata hao kwa kumkasirisha Allah si wa bora, min aliyin, kuliko Ali ibn Abi Talib sahaba huyu, wa Aisha, na Aisha mke wa mtume sahabia, wa Talha, na Talha ibn Ubaidillah sahaba huyu, wa Az-Zubair, na Zubair ibn al-Awwab sahaba huyu, wa ghairihi na wengineo. Wa maa hadha, pamoja na yote haya, lam yuhmadu ma faaluhu min al-qital, hawakusifiwa katika yale walioyafanya katika vita iliyotokea baina yao, ile vita ya fitna. Wazi, wa hum a'zamu qadran inda Allah, hali ya kuwa wao wana cheo kikubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vita vya Ma'arakatul Jamal, vita vya Ma'arakatul Jamal vilipatikana baina ya Ali na kundi lake, na Aisha radhiallahu ta'ala na kundi lake radhiallahu ta'ala anhu, wote na Talha na Zubair na wengineo walikuwa humo. Hii iliitwa ni harbu fitna, ni vita vya fitna. Walifanya kwa kujitahidi na walikuwa bora zaidi kuliko sisi, lakini hawakusifiwa kwa kile ambacho walichokifanya. Kwa sababu hiyo hataruhusiwa yoyote afanye kinachokhalifiana na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada yao. Jambo ambalo kama usimwa mimi acha niwafuate hawa, acha nifuate huyu kwa sababu namheshimu, sababu kadha, hutaruhusiwa kufanya hivyo kama wamekataliwa masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Wa ahsanu niyya min ghairihim, na walikuwa na nia nzuri kuliko wengine. Wa kadhalika ashabu ibn al-Ash'ath, kadhalika pia wale wafuasi wa ibn al-Ash'ath, kana fihim khuluqu min ahli al-ilmi wad-din, khalqun, na kana fihim khalqun, ay jamaa, walikuwemo kikundi miongoni mwao, kikundi katika watu wenye elimu na dini. Wallahu yaghfiru lahum kulluhum, na Allah anawasamehe wote, Allah anawasamehe wote. Minhajus sunna, manahapatikana katika kitab Minhajus sunna li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kwa unaweza kuona kwamba katika sababu ya 15 ni kufuata wale wenye heshima, waheshimiwa katika makosa na katika kupatia, na bila kuangalia Allah anasemaje na mtume wake anasemaje. Hii ni katika sababu fitna, na hapa tunzi ametuonyesha kwamba wengi katika jamii zetu tunaingia katika fitna hizi kwa sababu ya jambo hili. Naktafi bihadha alqadr, والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.